पेज 395 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2115 नब्बेवा सर्ग। पृथ्वी के अंदर अनंत जगतों की दृष्टि तथा जलधारणा से समस्त जल लीलाओं का पूर्ववत वर्णन। जैसे प्रसिद्ध जगत में चांदी की शिला आदि विभिन्न प्रदेशों में अनेक ब्रह्मांड है, वैसे ही धारणाओं से देखे गए भूमंडलों में भी प्रत्येक वस्तु में वे जगत हैं या नहीं, यों संदेह कर रहे श्री रामचंद्र यह प्रश्न करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, इसके बाद मुझसे यह कहिए कि जैसे प्रसिद्ध जगत की वस्तुओं में प्रत्येक में आपने अनेक जगत देखे, वैसे ही आपने धारणाभ्यास से जिस महीपीठ को देखा उसके विविध प्रदेशों के भीतर भी आपने कहीं जगत देखे या नहीं। एक, इस श्लोक में मंडल शब्द को प्रदेश भेद का वाचक समझना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, पृथ्वी धारणा से परमात्मा के जागृत पृथ्वी मंडल और स्वप्न पृथ्वी मंडल समूह रूप बनकर मैंने तत्त्व पृथ्वी के प्रदेश विशेष रूप उसके हृदय में जो कुछ साक्षी दृष्टि से देखा और मन से विचार पूर्वक अनुभव किया उसे कहता हूँ। सुनिए, वर्टिकल बार स्वप्न का ग्रहण, स्वप्न की पृथ्वी के अनेक प्रदेशों में भी अनंत जगत का अवलोकन हो सकता है, यह बतलाने के लिए किया गया है। दो, क्या देखा, क्या अनुभव किया, इसे कहते हैं। पहले देखी गई चांदी की शिला के सदृश ही, यानी चांदी की शिला में मैंने जैसे समस्त जगत देखे थे, वैसे ही धारणा से दृष्ट भूमंडल के सभी स्थानों में जगत जालसा स्थित मैंने देखा। समस्त दृश्यमान द्वैतमय होता हुआ भी यथार्थ में शांत अद्वैत ही है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, तीन वर्टिकल बार, वर्टिकल बार कैसे द्वैतमय है और कैसे शांत अद्वैत रूप है, इस पर कहते हैं। सभी स्थानों में जगत है और सभी जगह ब्रह्मा भी स्थित है, तथा सब कुछ शून्यात्मक एवं परम शांत रूप है और सब अनेक तरह के आरंभों से पूर्ण भी है। चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सर्वत्र पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थ हैं और यथार्थ में वह कुछ नहीं भी है, अनुत्पन्न स्वप्नंगर के सदृश है। यदि कुछ है तो केवल पर चिदाकाश ही वस्तु है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, पांच वर्टिकल बार, वर्टिकल बार एक अनेक या सत्य वस्तु अब सिद्ध हो सकती है जब एक अनेक आदि का दर्शन करने वाला दर्शनाभिमानी संसार में प्रसिद्ध हो, परंतु ऐसा दर्शनाभिमानी ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। भद्र, इस प्रपंच में जब न तो नाना अनेक वस्तु है, न अनाना एक वस्तु है, न अस्तित्व है और न नास्तित्व ही है, अधिक क्या कहें जो अहं मैं शब्द से दर्शनादि का अभिमानी कहा जाता है, वह भी नहीं है। जब वह भी नहीं है तब कैसे कौन सी वस्तु है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, छह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, राघव, यद्यपि यह दृश्य सत और अहम मैं इत्यादि रूप से अनुभूत होता है, तथापि उसका अस्तित्व परमार्थदशा एक बटा एक। पेज 396 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2116 में है ही नहीं। यदि अस्तित्व है तो वह अजनिर्विकार ब्रह्म का ही है, यानी जो कुछ भासता है वह ब्रह्म रूप ही है। वर्टिकल बार, सात वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इस रीति से जब दृश्यों में प्रतियोगी अस्तित्व का स्थान नहीं है तब अस्तित्व के अभाव नास्तित्व का भी स्थान नहीं है, यह अनायास सिद्ध हो जाता है, यह कहते हैं। चूंकि सृष्टि के आदि में यानी सृष्टि के पूर्व चिदाकाश ही था, इसलिए सृष्टि के बाद चिदाकाश में देखा गया भी यह स्वप्नंगर के सदृश ही है, इसलिए उसमें अस्तित्व और नास्तित्व ही कैसे, कहां, किस हेतु से रह सकते हैं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, आठ वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। श्री रामभद्र ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर देकर अब जलधारणा बांधकर जो कुछ कौतुक देखा था उसको कहने के लिए भूमिका बांधते हैं। श्री राम जी, जैसे मैंने पृथ्वी धारणा से पृथ्वी रूप बनकर पूर्वोक्त जगत देखे, वैसे ही जल धारणा से जल रूप बनकर जलजगत देखा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार नौ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे राघव, मैं यद्यपि चेतन रूप ही हूँ, फिर भी मैं जल धारणा से जड़ रूप सा बन गया। तदंतर जल रूप होकर मैंने समुद्र रूपी मंदिरों के भीतर दीर्घकाल तक गुड़गुड़ शब्द किया। वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे आपके अंगों में जूं आदि नजर बचाकर मंदगति से चढ़ जाती है, ठीक ऐसे ही मैत्रिण वृक्ष लता गुल्म वल्ली आदि के डंठलों में मंदगति से छिपे छिपे चढ़ गया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार ग्यारह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सूक्ष्म तंतु के आकार के एक छोटे कीड़े को कांतर को करना ही कहते हैं। वह जैसे मंदगति से छिपे छिपे आकर कान में घुस जाता है, बस ठीक उस कीड़े के सदृश मैंने अत्यंत मृदु गति से छिपे छिपे उन तृण वृक्ष आदि के तनों में त्रिनादि की ऊर्ध्वस्थिति के सदृश ऊर्ध्वस्थिति की तथा उनके पोरों और छिद्रों में कोमल वल्याकार वाली गेंदुली सी रचना भी की। बारह लताओं और तमाल ताल आदि पेड़ों के पल्लवों तथा फलों में रसरूप से विश्राम कर काल से पुष्ट उन्नोन पत्ते आदि के आकारों द्वारा भीतर शिरा आदि रेखाओं की रचना भी मैंने की। तेरह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जीवों की देहों में जलपान के समय मुख के द्वारा हृदय में प्रवेश कर बसंत आदि ऋतुओं के कारण होने वाली विषमता धर लेने वाले मैंने कहीं वात पित्त और कफ रूप धातुओं को धारण किया, कभी उन्हें कुपित किया, कुछ को जठराग्नि से पचा डाला, किन्हीं को खंडित किया। चौदह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तनिक भी खेद थकावट का अनुभव न करने वाले हिमकण का रूप धारण किए हुए मैंने एक ही समय में समस्त दिशाओं में संपूर्ण पल्लवरूपी शय्याओं पर शयन भी किया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। पंद्रह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जो नद अनेक नदियों के घर हैं, यानी मार्ग के निवास स्थान विश्राम गृह हैं, उनका आश्रय करते हुए तथा निरंतर प्रवाह के कारण अविरक्ति वाले मैंने बांधरूपी मित्र के प्रसाद से कहीं कहीं विश्राम भी किया। सोलह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मैं चिद्रूप हूँ, चितिरूपी मैंने अचित अंश का विश्व रूप से अनुसंधान किया, उसमें भी विषयांश मात्रता के कारण चित स्वभाव का आश्रय नहीं किया। आथ मैं जड़ जलरूप ही हो गया, यो जड़ जलरूप हुआ। मैं जड़ाश्य प्राय जलाशयों में हजारों भ्रमों के साथ आवर्त के एक। पेज 397 सर्ग 90 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2117। सदृश वर्तन करता हुआ खूब उल्लास करता रहा। 17 प्रायश्चित्त के निमित्त भृगुपतन में प्रवृत्त हुए पापी के सदृश पर्वतों की ऊपर की शिलाओं से गिर रहे निर्झर रूप मैंने गर्तपातों में जीर्ण शीर्ण होकर हजारों रूपों से स्थिति प्राप्त की। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। लकड़ियों से धूम्र के रूप में निकलकर मैं आकाशरूपी समुद्र में नीले रंग के नक्षत्र मणियों के भीतर रत्नकण बना और मैंने वहां स्थान जमा लिया। श्री वशिष्ठ जी की इस उक्ति से यह मालूम होता है कि हम लोगों के लिए अवश्य नीले वर्ण के भी नक्षत्र आकाश मंडल में हैं। 19 एक काटी हुई इंद्रनील मणि के सदृश नीलवर्ण वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग के अंगों पर विश्राम करते हैं, वैसे ही मेघों की पीठ पर नील वर्ण वाले मैंने भी विद्युत रूपी वनिता के साथ विश्राम किया। 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। परमाणुमय सृष्टि में यानी पिपीलिका आदि परम सूक्ष्म देहात्मक सृष्टि में तत्त्व प्राणियों के पिंड रूप एवं उनके भीतर के परम सूक्ष्म नाड़ी रूप पदार्थों में सूक्ष्म जल रूप बनकर मैं सर्वात्मा ब्रह्मा की तरह स्थित रहा। 21 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। भद्र, मैं मधुर रसरूप भी तो बन गया था। रसरूप बनकर मैंने जिह्वारूप अणुओं के साथ संसर्ग प्राप्त किया। संसर्ग प्राप्त कर रसास्वाद रूपी उनकी वह उत्तम अनुभूति की जिसे मैं देह की नहीं मानता, किंतु केवल ज्ञान रूप आत्मा की मानता हूँ, अर्थात वह अनुभूति विषयानंद के आकार में आविर्भूत आत्मा का स्वरूप है, वह मैं मानता हूँ। 22 कुछ लोग विषय को आनंद रूप और आस्वाद लेने योग्य मानते हैं, परंतु यह मानना उचित नहीं है। विषय तो असत और दुःख रूप है तथा वह आस्वाद लेने योग्य है ही नहीं, अत विषय को अलग कर आनंद को बतलाते हैं। जो विषय रूप चैत्य है उसका न तो मैंने अधिष्ठान चेतन ने न स्वाद लेने वाले पुरुष की देह ने और न जीव ने ही स्वाद लिया है, क्योंकि उसमें आत्मचिति ने अपने अंदर जो स्फुरण किया है वह जीवों के अज्ञानार्थ व्यामोहार्थ ही है। जिससे वह विषय उत्पन्न हुआ वह अज्ञान भी असत ही है, जो स्वयं असत है उससे असत अर्थ की ही उत्पत्ति मानना उचित है। 23 अथवा विषय स्वाद्योग्य हैं, यदि यह पक्ष है तो उसमें विषयाधिष्ठान चेतन के द्वारा आस्वादित ही विषयों को दूसरे चखते हैं जो कि उसके उच्छिष्ट प्राय हैं, यही कल्पना हो इस आशय से कहते हैं। समस्त ऋतुओं में उत्पन्न होने वाला जो रस है तद्रूप बनकर भ्रमरों को उच्छिष्ट रस देते हुए मैंने सब दिशाओं में अनेक तरह के आमोदों से पूर्ण फूलों का खूब उपभोग किया। 24 वर्टिकल बार भद्र, यद्यपि मैं यथार्थ में अजड़ रूप ही हूँ, फिर भी कल्पनावश जड़ जल रूप होकर मैंने 14 प्रकार के प्राणियों के अंगों की संधियों में चेतन की नाई निवास किया। 25 वर्टिकल बार राघव, मैंने भी धारण किया था, उस रूप को धारण कर मैंने पवन रूपी रथ पर चढ़कर निर्मल आकाश के मार्गों जलकण का रूप। पेज 398 निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में आमोद के सदृश जनाह्लाद और विहार किया। 26 वर्टिकल बार श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2118। वहां भी परमाणु तक की सभी वस्तुओं में हर एक जगह है चांदी की शिला के सदृश सृष्टियों का मैंने अनुभव किया, यह कहते हैं। हे राम जी, जलधारणाकाल में भी मैंने प्रत्येक परमाणु कण में पूर्ण रूप से यथास्थित इस जगत को देखा। 27 एकमात्र जल को विषय करने वाली एक रूप उस जलधारणा से स्वयं अजड़ होता हुआ भी जड़ जलसा बनकर तथा सब पदार्थों के भीतर ज्ञातारूप होता हुआ मैं अज्ञात रूप से स्थित रहा। 28 एक हर एक वस्तु के अंदर जो जगत देखे उनके भी भीतर के प्रत्येक पदार्थ में वैसे ही अन्य अन्य अव्यवस्थित जगत भीतर भीतर मैंने देखे, यह कहते हैं। भद्र, वहां केले के दल के सदृश भीतर और उसके भी भीतर उत्पन्न लाखों जगत तथा सैकड़ों नाश एवं उत्पात मैंने देखे। 29 यद्यपि अधिष्ठान चिति कल्पित अनंत जगतों से व्याप्त है तथापि उसमें किसी तरह की भी मलिनता नहीं है, यह कहते हैं। इस रीति से जगत हो चाहे न हो, साकार हो चाहे निराकार हो, सभी अवस्थाओं में सब केवल चितिरूप आकाश ही है, यह प्रसिद्ध आकाश से अधिक निर्मल है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार रामजी द्वारा देखे जाने वाले जगत में भी उक्त न्याय को लगाते हुए सबके अधिष्ठान भूत शुद्ध चिन्मात्र वस्तु में श्री रामजी की प्रतिष्ठा कराते हैं। आप कुछ नहीं हैं, यानी न आपकी तीन अवस्थाएं हैं और न देह इंद्रिय आदि ही हैं, न यह कुछ है यानी न आकाश आदि बाहरी प्रपंच ही है, किंतु परम विशुद्ध बोध ही इस जगत के रूप में भासता है। वह शोधित तत्त्वम पदार्थ रूप बोध भी वास्तव में कुछ नहीं है, यानी न तो वह दृश्य स्वभाव है, न अदृश्य स्वभाव है और न अदृश्य शून्य स्वभाव है, किंतु अखंडाकाश रूप है, वही आप हैं। इसलिए आप उक्त आत्मरूप बनकर उत्तरोत्तर विकास प्राप्त कर ले। 31 90वां सर्ग समाप्त।